الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلاوی خوای گورتان لسر بید خوشکو برایانی مسلمان میوانانی مالی خوا. لو تاری امجار مانا وکو اوی که بردوام نعمتکانی خوا من لبرچاو بی بو اوی نعمتکانی خوا من بیر نچیتوا باسی یادی را پرین دکین لجر ناو نیشانی یادی را پرین چی من پی علی خائن استمکار هر دبی حلی. 24 سال بر لیستا لسالی 91 یادی را پرین پرشکوکی جماورک من بو خوای گوره دروی لیا کردینوا بوی سالانه لسرتای منجی سی داو لپینجی سی بولاوا یادی او را پری ندکریتوا بلام دمانوی بلین بزانین یادی راستقینه دبیت چون بیو چه بوتریو چه بکری نگوک او تنها ایما وای دبینین که ام یاده لآستی خوی بچوک راوتوا سالانه بچن بلینه چی بی کردار و دروشمی بری قدار دوباره کرنوی قصه پارو پیرار اما بچو کرنوی یادکه یا چون که لراستی دا یاد کرنوی راستقینه اویا که ایمه لآستی او دابین اوی که دجمنان کردیان ایمه دوباره نکینوا او خلقه کاتی خوی بولی را پری لدجمن باید به ایمه به خو من در چینوا تا چند ایمه خزمت من کردوا تا چند ایمه پند من ورگرتوا تا چند ایمه برهمی او را پری نمن با گشتی بکاره ناوا یان تنها با چند کسانیک و خلکانیک باید دبینین که هوکاری قیران و گرفتکان زوره دوای 24 سال لتی پربونی او یاده بلان بردوام گرفت و قیران هیا ایمه ملتی کرد خوشی و نخوشی منظور بینی و هوراز و نشه و منظور بینی و تاقی کرنو منظور بینی و بلان تا چند پند من لیور گرت و لو تاقی کرنوانا تا چند دیگه لی با آگاه هاتوی نوا ای ام همو قیرانانه با چی بردوام یه خمانه گره لمتارده لچن خالق ده هوکاری ترسیتی و برسیتی ده خین رو یکمیان بر زکانم ناشکوری کردن براستی ناشکوری کردن بیوفاییه نادیده گرتنی نعمتکانی خوایا هر ملت یک ناشکوری تیا زور بو او براستی سرتای قیران و سرتای تیا چونیتی خوای گوره نمونه من بو دینیتا و بشاریک بلادیک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان خواد فرمید لا لا دیک شارک خوای گوره برمونه دیهنه تا و بو من کوا زور دلنیا و آرام بون آمینتن لشری در و زور امین بون مطمئنتن لناو خویان دا زور ریکو تبا بون زور برا بون بوی خوای گوره بردوام رزقی بوده ناردن یأتیها رزقها رغدا من کل مکانی لهمو لاو برکتیان بسر داده باری دولمند بون رزقیان زور زور بوهات ها سرنج بدن تبایی برکتی پیویا نا تبایی و پرتوازی و دجایتی قیرانی پیویا یه مده به تماشا اعتکام کین و قیاسی هم کین بسر خومانده اوانه چون که تبابون خواهی گوره برکتی بسر دار جاندن بلان بو دوائی ماویک دوائی ماویک وکو خلکانی چی وک ایمه اوانیش لخو بایی بون و لخوی انگور راو لخو هل گرانه و بلى لخو بعيب فكفرت بأنعم الله بمهم نعمتان بباورب ناشكرب فأذاقها الله لباث الجوع والخوف بما كانوا يصنعون خواي قورا لباسي ترسيتي وبرسيتي ببردا كردن بلام خو خوا ظلم لكزناك بوالي كردن بما كانوا يصنعون لبر أو كارو كردوي كديان كرد أويش ناشكريبو نادي دقرتني نعمتكاني خوابو فكفرت بأنعم الله وشي كافر يعني كفرا معنى كي بكردي واتا دا بوشين كاتب بباور دلين كافر كافر يعني اوهم حقي دا بوشيوا بويا بيدوتري كافر يعني كده شي بولا كسي نخوش علي خواه بيك بكفارتي قناها كان يعني قناها كان دا بوشي بويا فكفروا بأنعم الله اوانش امهم نعمتان دا بوشي بإخوان نزاني لخو بايبون او بو خواهی گوره توشی ترسیتی و برسیتی کردن لباس که همو جسته انسان داده پاشه بلکات غضبی خواهش هد تر روشک ده سوتینه باید به وریابی ناشکوری زور خطره ناشکوری ایمه هر لو روشه و دستی پیا کرد که کابره اوتی والای خو ارد بلاشه بلام گشت به پاره پیا بی چون رنج خانوکی به اردکه در رشت یعن لو روشه و کفرد ارد لناو حاوی کن و لشون پیسکنده دوزره یا انت ماشا دکی خواهی گوره ام نشتیمان جوانی به ایم داوه ام کجوی چه اولاده یا که برا دگره شوانی دز ندکود دیگو هموی بو با پولیس و معاش خور شوانی دز ندکود بلام هر او گنز جوانانه لگر رز حرمتم بویان ران دکر بو اوروپا لوی نک شوانی آماده بو گور پاک کاتوا والا یشی چند تلفونی کرد دیگو والا یشی چاکم دست گوتا پیاسال کندنه لیره شوانی نکا و پیاسال نکنه بلام لوی هموش تک دکا لگر رزم بویان خو همه زنن کلویش را کرابی بوی امانه هموی ناشکوریه ناشکوری لو دستی پیکر خو هر لقدیم زمانه و آرق خوارنه و مشروبات هر خوراوته و بلام لمالی خوی ده با ادب و دی خوارده و یعن لنادیه که با خوی لجور و دی خوارده و بلام اوه ناشکوریه که لشارده چی تا داره لمبراو بری جاده قیرمیز یانده نه و رازانیه تو بخولی خویان معلوم منداله کشی فیرده که و تحدای خواده که اما براسی دشایتیه برامر با ادب و روش اما ناشکوریه و بای استاده بینی ظروف یک توش بوین نکر موچه و نیو موچه بچوار پینز منگ ده به چهاره موچه کش بکی اما با های ناشکوریه و بای ایمان دارم ترسیتی و برسیتی یه چه لها کارکانی ناشکوریه و هر وها خاله ها کارشی تیرش ایمان دارم نزانی خلق خلق یک معنه نزانه که پیوستی هه پیوندی هه با ثقافت خلق وا خلق یک معنه بس چپل لی ده بو همش یک چپل لی ده هل زمان صدام حسین که فی بو دامت بی روح بی دم لو کاته و تا اسافر او شعاره بلان با کردی دیدنه و نه چپل بو همش یک لمه ده بر زکم هر شت یک چاک بو ل خدمت دای پشتوانی دکین هر شت خراب بو بزمانی گل بل اوا نه به اما کرد نانیه اما مسلمانانه نیه نگ هم مشتک چپلی بولی بای لبروی لحزبی خوتا لبروی لجماعتی خوتا براسی اما زور زور خطره چون که چپلی لیدان یعنی پرجیری کردنی اوشتا جا اوشتا اگر تاوان و ظلم مستنبه زور خطره چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیه اوشک ان یعیمهم الله من عنده فرمی خلق اگر ظالم یان بینیو و هر وها دست یان نگر منع یان نگر لو ظلم ها خلق یسا امر بمعروف نهی لمنکر زور کم بوا دل بابا لیگر حق چی بسر و دست بکلای خوب بگر دل تدخول مکو چی چی امانه نه دبی ایمه فرمان بکین بچاکر رگری بکین لخراپا جا خوشویست من ده فرمی اگر خلقان یک ظالم یان بینیو بلام دست یان نگر منع یان نکر او کاته خوای گوره همو یان دگره هامویا اندگری لای خوی او و غضب خواستار وشک دستوتیانی پرسیار کرا آنو هلیکو و فین الصالحون فرمیا قربان یعنی همو من تیاتینو خالچی باشش منظوره فرمی بله اذا کثر الخبث فرمی قال نعم بله کاتی ک پیسی زور بو ک فساد زور بو وقت ام زمانه ک فتنه آخر زمانه او کاتا چاک کانش با آگری خراب کانه و دستوتی بوی امده بیا فرمان با چاکب کین رگری ل خراب کین اگر رگری من نکر ازانن وقت چی وایا اگر اندامیش انسان توشی سرطان ده بید دول همو تانو خواهی گوراب شفا بو اوانش بنیریم کاتی که توشی سرطان ده بید اندامیش او ده بید خیرا بیگینی خستخانه هواو بدرزی کیمیایی کنترول بکره یان او شوینه ببردریتا و دنا همو جستکی توش ده بید مسئله فساد و خرابه مسئله تاوان اگر رگری لی نکری همو ملت داده پوشه کابرا هر دسته چی توشی سرطان بوا دعای همو جستکی و دعای لناو دا چه بوی براسی امده بی آگادار بین که ثقافت من هشتا هی خلق چیگل آسی پیویز دانی و بردوام هر چپلل یه دادا خاله چی ترکه ها کارن با ترسیتی و برسیتی و بردوامی قیرانکن جنگ و آشوبا لهر شوینه شر و هر و آجاوی تی کود او آوار زور دا بی برسیتی زور دا بی خزمت گزاری نامینه که اول کاری دا بی احاد بینین او شارانه که شر ریان تی کود جا شر ریستاش وکو جاران نیبل توپیک بیان دوشکه یک بی خانوک نارو خینه تاریش روسی غاری دا که یک سر گره چشی لناو دا با احا او شارانه وکو رومادی و با کوبانه اگر شر ریان تی کود ستا هشتای بینایکان هل لگل عرض تخد بون یعنی ویران کاری لی بجور گروده داد بوی هر شوانه شر و آجاوی تی کود او براسی هو کاری خیران و مال ویرانیه کاتی خوی که رژیمی پیشو که دو شری گوره کر شری عراق و ایران 1,000,000 کس لناو چو ببلاش دوائی پلاماری کوی تی دا خو اگر او شرانی نکرده نبو خوی تی آید چو نو ولاتکی ویرانده بو کاتی پلاماری کوی تی دا خوشی تی آید چو ولاتکی شی وکو دا قوغش قارتی یک بجه هشت بوی براسی هر شوینی شر و آجاوی تی کود مال ویرانی بدواوی خوی گوره شر نهنه تا ولاتکمان انشاءالله تعالی خالی شوارم ایشان بر زکانم لهو کاری ترسیتی و برسیتی و بردوامی قیرانکان مسئولی نامسئول و گندل و بازرگان و خیانتکار پناه بخوا بوی براسی اوانه زور خطرند چون که اوانه بس خمی خویانه خمی بازرگانی و بنمالو کسو کاری و خویتی او لسه حسابی خلق کپاری کو کرده و او جار مترفین ده بیر را ده بیره حساب بو کس ناکا ملتش برسیه خواهی گوله لقرآن ده باسی اوانه ده کاو ده فرمه و اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا خواهي قرد فرمي هر كاتيك لهر شوينيك ويستبيت من شوينيك ويران كين خواهي قرد خو ويراني ناكا اوه تشكراوا اوه مترفين خوش گزرانكان دسلا داركان پار داركان اوه انا دستيان کردوا با خرابة كاري لسر اساسي رابواردن دستيان کردوا با اوشتيك خواه پينا خوشا انجا خواهي قرد فرمي اوه انا که فساد و فسقیان بلاو کرده و لفرمانی خواه درچون دفرمه ایمش گرت ماننو و او شار و اولات مان ویران کرد فدمرناها تدمیرا یعنی چون ویران کردن یک ویران مان کرد ایمان مونه منظور لجیانی خواه من دابر رزکانم شای ایران ملتکی برسی بو بلان تیاریشی تایبه دو بخوی هبو سیفونی سر آوکی دول روتان لناو تارک دا سیفونی آو دستکی لآلتونی عیار بستوی بو ملت کشی برسی بو و هر وها حسنی مبارک من بینی که پیری چی 80 ساله رضا قرص بلام زلکانی که بویان ددرو ازانن بچن ددرو با 1,000,000 دلار لبر اوی ناوی خوی با پیتی انگلیزی و عربی لسر قات جوانکی بوی حل کنن بوی بسنن و لکاتی کشده که جیره لفرنسا 7,000,000,000 دلار سامانی هبو دستی بسر دا جیره لو کاتی شاکا ملتکی سا پنجای برسی بو لهشتاکان دا ایمه و بیرمانده که میسریکان لکولانکانی کردستان دا سوران و هاواریان دا کرد شو شواتیان دا فروش اویج لوی اوار رای دا بوارد اوانه مترفینن و هر وها به همان شوا ایسا اوی لسوریا دا گزره هر لپینای بنماله که دا بیست دا هزارها کستیاب چیتو جنابی فلان و فیساری سلامت بن و هر وها قذافیش به همان شوا برزکانم نمونه زوره دبی ایمش پند لوانه ور بگ بگرین بعد دولمندکان و دسلادارکان بزانن اگر همو دنیا ای تو به والله هر به یک کوچگنان ده خوی بخوای هر لیک جوره اخوی ایت چه پیویز ده که همو تماعه بو نبین خزمت کاری یک ترو لخزمت خلچی خومان ده بین چون که مسئولی خراب بو خوی دولمند ده بیو خلکگی ده خات سوال بلا مسئولی چاک خوی ده بیت سوال کن لخزمتی خلچی دایو دعایش خلکگی تا حتی لخزمتی داده بنو دعای مردنیشی هیکلی آلتونی بودروز ده کن نمونه لو مسئولانه ملک حسین اردن لسالی هشتاکان ده کاتی که وفتی چی اوروپی و روش آوائی لعمان ده سوران او ده گران و تیان جنابی ملیک ایما زور گرانی لولاتا کرد سوال کریک من نبینی ملی حسین جوتی آخر امولاتی من تنها یک سوال کری یعنی ایوش منم ده ها بولای صدام حسینی نوتی لیور دکر تنازولی دکر هموشتشی بود دکر بس واتی خلچ خوی برژینی یعنی ولاتا که با یک سوال کری هبی ایوش منم موتی خلکه که خوی با لکاتی ده وارداتی اردن هر همو بودجکی بقد مسئولی چی امی نیا یعنی اردن هر وارداتی نیا نزراعیه نصناعیه هیچ چی نیا بلام با هوی اوی که و مسئولکان دلسوز بو او براسی خلقه که خانی کرد بو بوی اما ام هو کارانه ده بلبرچاو بگرین که لکاتک ده یادی را پرینده کینوا و قیرانکانیش بردوامن ده بی اما نلن هر قیران قیران ده بی هو کاری قیرانکان او قیرانه او برسیتی او ترسیتی اوی که نبونی سیستماتیک و دامزرا و ابزانی هو کارکانی چیه؟ بله هو کارکانی اوه که خلکانی که معنی هشت از ثقافتی نزمه هر چپله لیه ده خلکانی چی زور معنی ناشکوره و هند یک مسئولیش معنی گندلون و نامسئولن و هر وها ام هو کارانه که بردوام ام وزع آبو شوه ما و توا که لخوای گوره ده آوا کارین انشاءالله چاچی و پاچی بدوا ده بی چون که اگر لدست من چو لدست همو منده چه اوه هشت اوش نامینه چون که ایما خلکانی چین خلچی دلسوز من نازانم بلیم نیه یعن کما ایما نازانم بلیم بیه کسین یا بیه خواهنین یا فرخواهنین بوی هر اوش وای کردو که ایچی ایچی وکو ماموستان نوری فارس خواه پاداشی باتا ولی شعر ایچی باسی بیه کسی کرده که بیه دلسوزی کرده که زور بزهی بخو منده دیتا ولی شعر که علی ای کردی بیه کس ای بیه کسی تو بو من بو با خمی کونو نو بیه کسی وک من بوی بیه نازی اینا بو جوانی علی ناز نازی بوی بگوی میدان روشگاری نامرد پیدکا شقین بدار شقی برد روش انگلیز و روش امریکا روش کردی خود یارید پیدکا هر واسه قولی عرد ترک عجم خون دم جن وک زروی ناو دم کسی شکنابم بدم دستی جگلو خواهی تو دی پرستی کرد صبر که جیانی دنیای خواهی هر بیر روشان روشی لدوای لخواهی گوله دوا کارین که عاقبتی همو لحکم بخیر جره یا ربی خواهی ایمان که من سلامت کهی خواهی خلق و خاک من سلامت کهی خواهی کردستان من آودان کهی خواهی گرزی و برایتی لناو من دا زیاد کهی خواهی شر و هرا و آرژاو نخی ناو من خواهی ام خیرانان زوب سر من دا تی پره خواهی بهوش و هو گوشی خو من بینو یا رب العالمین خواهی اوی منالی نیم نالی صالحی بیتی اوی هی منالکی با صالح کهی خواهی هندک دوای دعای نخوشیان کردو که نخوشیان هی خواهی شفایم بو بنیری خواهی شفایم نیری بو نخوشکان یا شافی بتایبتی اوانی دوای دعای شفایم کردو خواهی شفایم بی یا ربی خواهی اوی خرزار خرزکی بو پرکی وان یا ربی خواهی اوی دوای دعای خیری کردو توشی خیری کی اوی مشکلی هی خواهی مشکلی بو چار سر کی یا ربی خواهی ایم هر تو من هی خواهی بی بهانه منو هرچن ایم ناشکری گناه تاوان من زور خواه لمن ببوری خواه لگناهی دای کباک من ببوری لگناهی خواه من ببوری خواه پیرکان من عاقبت خیر که گنجکان من لسر اسلام و ایمان دا مزراو که حیا و ناموسی دای کان و خوشکان من پارزراو که خواه لن فتنه آخر زمان ایمان که من سلامت که خواه اوی دل بخمه دلی خوش که یا رب العالمین ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه.